fasmangi ak dagal fi taharati ci lap nga ñu wax ni gëna bo wéso gëm yalla ci islam jinn mo gëna mag ci islam te jinn wala bax lap da ko jitu motax nak yeen téré di jitu lap ba nga wax ci jëmmi lap lu yar la ta sokko la rewi at taharatu lap fasmani ñaari xaj la taharatu hadathin labuk hadas taharatu khabathin labuk khabath ene lab do ñaari wal gen wal gi moy khabas ne mu jottud khabas no jëm so ga nek ci say sir wala ci say yaram wala fa nga na rajule ko su fekke man nga ko ci fatte wo ko tan ko wara dindi ba ñu jullu walé sobe ci ay jamono wax ji gëna wo ci fiq malik moy ko jullu walé sobe ci ta fekk na fatte nga tan nga tagoo mom ci li nga du bax ñu wax mo gëna wor hadas nak moy nga xamni jëm so do nekul ci yow waye taxugo nga amum japp ba ab tim ba sa ngay farata li ci war man lay bu demon ci wono rek sa sobe ci gën raxas nako bam set so go taxatu ko ci gën yeb ndax dindé nako ci ndax mañ ko wara dindé ay jamono amna labu xawas moy jëmmi sobe nako ci mo waye na xam nga mën ta songu julli wala lenn ci nga xamni day laaj labu ci dess muy xadas melne faaw bu ko japp waré mu japp tek ca bu fekké né tim moko war ko tay bu tim tek ca war am labu xadas xadas mom moy jëmmi sobe nako ci mo waye la nga xamni moko té mëna dal di songu julli ba mbolé mi nga xamni mo la gogu di laaj ñoy la amut la gogu la amut ba ci sangaay farata ci la ndax bu fekko ni tay ji dafa amé janaba dem na raxas yaramam ba ben sobe ci takatu ko sin taw ni kon jëmmi sobe nako ci mom waye la ngam songu ko janaba rek patay amagul labu xadas xadas mo kon jappalé mo jëmmi sobe nako fu waye mom ñu hëd defu kenn ci yoyu muy japp ni ba timbi ba ci nga yu farata la ta ku ci nek rek kenn num ko waralé doon jumu ma wax ni ñoyé mo kep nga xamné bu ko nexé japp bu ko nexé timb bu ko nexé sangu dédé bu ko japp waré japp rek kay tax mo am la bu xaras bu ko ci waré timb rek kay tax mo am la bu xaras bu ko sangu farata waré sangu farata kep ta tax mo am la bu xaras gogu wala yasifu duur al jami'u bolisen illa bil ma'i dara ci ndox ba at-tahirina ajlab al-mutahhirina ajlab neena yetti yari laab yi ñoy mo mëno ci am kenn te du nga jëfëndiko ndox bo xamné laab na te mëna laabal laab ko yëm ci roy laab ko fi moy bu fekke ndox bu sopp doona ci laab niki ataye mo ci dem wala café wala sucre wala diw fekke wala ko sopp dañ mëna ko xamné ci tiaf ka ba xet ba couleur wala tu ko laap ci kaw ko la nexé nan ko ba togge ko ba sangu ko sangu saw waye mën ta laawal ndax mën bala mën na laawal day fekk bañu sopp ko ci genn wet ne mu ngeen ko waxe wa taxone ho mom ndax du laap ci mëna laawal am na ci moy nga xamné moy mu nga xamné lam ya taxaw yor sopp wut moy lu ho melo wa hata du ho wala tiaskam nga awra ay hatu ho wala xetam nga bu na ci lo xamné yu faratu ho da nga tekkali ko mom ghaliban ci la gëna nopp mo ci la gëna bari ndax bi nga xamni laab ni tuman na laabal nga xamni mom nga mëna jappé mom nga mëna sangoo farata mom nga mëna yobbu wonak mom nga mëna foti yéru am sobe ba sa yaram bu taxé sobe ñu ko mëna rangé moy ndox mo xamni melawa sotkoot tiaf ga sotkoot manam tiaf ga sotkoot xeb ga itam sotkoot ci dara lo xamni mëna sonn ko moytu lepp lo xamni mom ndox xamni ñu jotté buñu jotté rek sawu ko leen bol waye jotté ñu dara wala bu soppé ndox bi ci taf ko ba melo ba xer rek des ko mëna jëfëliko ci Allah jàng Yalla mo misale ko ko zeyti liki diw diw woon bo xam diw lu mu doon liki diw segal mo diw pétrole ba leen lu ci sopp ndox rek xam nga mom ndox jëfë ñu dara bis bu ndëgë ba laalante bu sopp ko rek ci wét bo xam ci melo ba ciak ko ba xer ga jeex na buñ ko mëna jàng wuté Yalla o sëñu ak diw ñor diw ñor tam non la mel mom ndox jëfë ñu dara bu soppé ndox ci genn wér rek ñiss ko mëna jëfëndikooti wa dafañ ak ru ñaay ñaay bu ñu nekk wala jaxeti diw kulli yi lepp lepp lu ñeen rek ci nekk ak ñu gëres bu ñoo bu ci sax ndox mi rek yaq ko ci walu jàng Yalla wal wadahi ak turuk jur jur gi ter bi leen sax dewe ci ndox mi bu sax ko dana yaq ndox mi ci walu jàng Yalla wax saabu ak saabu saabu tam bu fekkee moo sopp ndox mi da ko yàq ci wàllu jàmmu yàlla wala sax ak tër ci tër doomi aadama wala ñu am mbiram moom yooyu yëpp moo ci sopp ndox mi rek dana ko yàq ci wàllu jàmmu yàlla wala bu as ayit nag dëkkraa du ci suuf suuf moom yàlla da ko boole ndox ndax ndox mi benn yaa ngi koy jéere ci teen bi ci suuf wàccee ci asamaan tam ci suuf lay dal kon moom bu fekkee ni suuf rek moo sopp ndox mi du teen ndox mu baax suuf moom nañ boobu tiggoon xëpp ko ci du teen ndox mu baax wala xamay ak ban ban ba doon te ban bu ñuul kukk wala mu xong coow du sopp ndox mi itam du teen ndox mu baax wa sabqati ak keñ keñ nag muy baat wala bu waaye mën nga ni wa sabqati ak suufu xorom suufu xorom bu fekkee moo sopp ndox mi du teen ndox mu baax wal xas yi ak xas xas nag moom dañ ko daan firee cepp mel na ne ci ñenn ñi am nañu ko firee joos mel na ne boo ko dee xool ne ci tër yi ñu xoolee moom daanaka am nañu ne xasu gàncax la waaye loolu itam du ci turim cosaan la turim cosaan moom amutoon gàncax maanaam sàmb si daa baalis rek ñoo koy wax xas xeetu gàncax boobu ñu wax ab tuxlab ab tuxlab ñoom ñoom suñ ko wax xas ñoom nit ñoo xam ne seenu crañeeri ñoom noonu rek waaye luñ ci mën doon rek bu fekkee lu yàlla boole ndox la ba ma mësa leen tàggale loolu moom lu yàq ndox mi wala ñu am ak niroog moom moo tax lépp ñu gën a loolu nit ki mbaal am mbaal moom nga xam ne ba ndox mi yàggee da koy def werte werte ci kaw wala wolax njaan yooyu nga xam ne da cee jubboo ci biir wala ndox boo ko taajantay moom yàgg ne wëral ba di ko xeeñ wut moom du ko yàq ci gàggal daal lépp loo xam ne mënu su ko moytu rek bu soppee ndox mi du ko yàq lépp luñ mën a na moytu rek ca tuutal moom dara rek bu ko soppee yàq ko ci wàllu jàmmu yàlla. Léegi nag bu fekkee la ko soppi mu laab la mel ni li nga waxoon kafe wala ataaya wala yooyu moom mën nga koo jëfandikoo ci naan ak taw yi tàgg togg ataaya yi demee noonu waaye doo ko mën a jàmmoo yàlla bu fekkee sowi moo ca dem mel ni am saw nag saw bu aay wala yu mel ni deret wala yu mel ni sàngara yooyu nga xam ne sowi lañ bu fekkee moo soppi ndox yi moom tur rek moo ca des dan ko tur ba nag raxas ndab la doora mën a jëfandikoo ndab la sax fas mel ni ab dog la iza taxa yenat ndeem ràññi ko na an najasatu sobe sa xusila ko ndaxaseef maxalluha bérébam ba nee na bu la sobe taqee ci saw yaram mbaa ci say sër mbaa fa ngay bëgg a jullee te xam nga ne sobe fii lu tàmbalee fii la yam dajub sa yaram yépp mbaa dajub sa sër yépp mbaa fa ngay jullee kon fa sobe sa yam dong boo ko raxasee mu day ci wolof xaj dañ koy tudde xaj mooy foot moo xam ne mëtalee woo lépp dangaa yem rek ci ëpp rek kon nag bu la sobe taqee daal waaye xam nga fu mu tàmbalee xam nga fu mu yem boo raxasee foofu dong mu day bu fàtte nag nga raxase ko am nga fóoté ko ak ndox mel ni mi ngay jàppee boo neexee njëkk koo fóoté saabu nag boo noppi aalewaat ci kaw ndox mel ni mi ngay jàppee waaye boo ko fóoté saabu kese yem ci moom liggéey fa indi tabasat ndéem lëmt na moom sobe si xusi la ko ndaxaseef ak fay bu malaan na umufoo léppam maanaam bu la wéeri ni sa wéer yi sobe dem na ci mbaa sa yaram sobe dem na ci mbaa fi ngay jullee waaye munu wax ni fi nga tàmbalee fi reen kon moom day aajoo lépp bu dee sa yaram da nga dem sang benn yoon ndox mel ni mi ngay jàppee bu dee sey sër faaw nga fóot ko ci noonu bu dee jullibaay bu nga jullee it noonu nga xam ne fu mu tàmbale xam ne fu mu yem waman chàkka koo xam ne sukki sàkka na fi isa batin najasati ci jotub sobe sa jotub sobe sa mooy laalum sobe sa rek nabaxa mu wis ko dana bu la wéeri ne lii jëmmi sobe la li ngay nattabli kay mooy ndax laal na laam laalu la mel ni nga romb fas yi muy saw ngay nattabli xam tis na la wala tisu la wala mbaam ni muy saw wala ñu ren di nga deen ak deret ji deret ren di ji xam nga laal na la mbaa laalu la kooku moom day aajoo nga te war nga wis say yére wis na mooy nga as benn yoon rek topp ci donte dajub sa nga sikki sàkk fépp itam moom dañ cee dugg dindi jox joxe rek boo afee ndox benn yoon wisti rek mu daal di baax loolu lañ jublu ci wis bi wa in asaabahoo ndeem jot na ko fee im dara chàkka lu sikki sàkk na fii na jaasati yi cig sobe woon ci nekkam sobe am doonu ko wala nag daxa kon déetu wis xaleyi di ko war yeneen fekkee dara dafa laa taq waaye xamoo na ba xam sobe la am du sobe tret da nga doog ne comme du sobe rek waaw mel ni tey boo demee ci wana wa dog rek gis am sikoye ci say tubéy mbaa ji say sër te xamoo sobe see ko toyal di ci saw mi wala ndox mi nga yarana ko toyal da nga jàppale ndox mi la rek daal di koy bàyyi noonu du aajoo wis du aajoo daal xam na la taq moom booy sikki sàkka sobe la am du sobe bàyyil noonu rek ne du sobe ومن تذكر فاتلك ان ياسه سو وهو تمر موم في الصلاه نك نتي بير جولي قطعه ما دغ جولي انا بيري جولي دا ياغ nga فاتلك لو كوت سيري امنا سو با سيرام دي امنا سو با في نجي جولي امنا سو اني شيت فوت وقت وياتنا تمن nga فوت تاغوك سو سي ني امتي براك ري داي وار nga دغ جولي دم تاغو سو سي ني جولي وات وقت وقتنا ba so def dafa yow wala putum ba mu bari dafa daldi parasté ko jall taxul ci yow am solo so wala kon mom dara ci nek waye bu dé waxtu wadé xat ñu lay dox wa illa ay yaqaf dara bu dafa ragal xoro jël waxtu genn waxtu ana bu fekk waxtu ko da xat ba nga xamni bo fi bëggono dem tagu sobe ci bu ñëw do ci am rak sax ci waxtu yi kon nga wéy rek non julli wali sobe ci onum salla ko xamni julli no biha ak sobe nas yeen bir ñu ñu aji faté wa tadhakkarati bi fatliku bakhdu salami ci ganaw salmu ba aha la mu baamu fi waqti yoxto ne la bu fekke da nga jibi walé sama bu sulmu dor ko fatliku ya gon ko jibi walé sama ko neena gogu jibi baxna da ñu sopp rek fekke waqti wo jeexut nga taggo sama ci tagam wat ko fekke waqti wo jeex nga far ko bayino non rek dara ne ko jox abdullah ba aju ci farata yi japp fara ibnu boy farata yi japp sabu ko juroom ñaar la japp amna juroom ñaari farata am niyatu mo yene yene bo tolo ci raxas kanam da jikko ci farata yi motax ci jëf kon nak bo tolo raxas kanam pof nga yene nga wax sankal ni yene dama jox farata yi japp ni ba yene dama dagal lo julli lepp lu dara julli ba dogo ci japp rek dal nga yene ba ay wax ci solam fekke bu fekke bu ngi ko salam ni sax xali ci jax jax nak mom so do ko wax ko ay ndega mom sax xali jax jax ni boy gu ci xol bi rek boy lu kon dañu ba ngi yene waxa ñu ci ak raxas kanam raxas kanam bi bañu daj bu day ak yaatu way bi dañ ci baye dara la nonu farata la ko defé ñu ñaar waxa ñu yé day bi nga bañu faté ni bu la xass kanam gi su fekke bëri dafa xoot ba jëgë ak ay ras ras ba bakkan bi def ko toro nga xamné sim tim bo yexem wax dara ci ko ci suuf ba dikoy ak bo ngeewé sax sawtu ni nga wara ngeewé ni fay ci tuñu yépp ci ko wara xass am nga ko faté ben xass kanam ni ma fa ngi yéde ak ra xass yaari loxo ya imul mirfaqi ni ba ci yaari cëncé nonam loxo bu leen raxas ko nga ëmb cance yi ndax yam ca kese daa xaw jafe kon nga ëmb ko tuuti rek te bañu sori ca boo ko ëmbee dañ ko mooy bàyyi mel ni kuy jàngoro diwéy boo ko ëmbee tuuti rek bàyyi ñaari loxo nga raxas ko noonu boo tam farata la wa masfur ra'si am nasaa bobb farata la waaye moom dangay dem jëllu si maanaam boo tàmbalee ci jëbi ci misaal ba am ca dokk ga rek farata jàngoo waaye nga rëdd koo bu ñëwaat ci jëbi nag sunna la daañu koññi ci sunna yi waxas lor nijile ak raxas ñaari tànk ñi waxas ñaari tànk yépp ngay boole muy benn farata mooy tam nga raxas ko bu ëmb da war yi ndax yam ci kese dafa xaw a jafe teg nañ sax imel kaax daw ñu rek ñaari da war ya a yam ci kese daa xaw a jafe kon ngay dem bu ëmb ko tuuti ku ci nekk dem raxas ko bu ëmb ak babal tuuti waddal ko ak ragg ga ragg aw bomb boo ci xëppee ndox mi rek mbaa nga raay ko rek bàyyi du doy tey aajowo nga ragg ko mooy nga bomb moom wal sawru ak gaaw ga dañ koy wax gaaw rek ci téere ndaw yi te baat bi firi noonu waaye dañ ci jugi almoo laatu bi téere ma ngi di wax muy sosale wala boo xasee tàmbalee jàpp loo defal teg ca la ca topp waaye bu defalee ba noppi dem di waxtaan baa ngi dox yeneen soxla ba mu neex la nga ñëw bëgg a jàll loolu boo ko defee bu yàggee rek ci loo xam ne sa coobar la fàtte woo ko yàqu tey la nga defal lépp yàqu ndax sosale koogu lu war la ne bu la yàlla bi ngay yéex sax waaye yow rek loo noppi jàll nga ca la ca topp rek def nga sa waru kattan ne ko ñu kon waye ñu faratay mi noonu ngay wax yi yéene muy benn raxas kanam muy ñaar raxas loxo yi ñett raxas loxo yi ba ëmb cancee tuuti laa jëmli ak nasaa bobba muy ñeent ak raxas tànk yi muy juróom ak bomb ngay bomb cër bi te bañ ko raay rek bàyyi mbaa bañ ko xëpp ndox rek bàyyi muy juróom benn ak sawru bi nga wax léegi muy sosale bi bañ ko dagg boo xasee tàmbali ba kere ngay noppi dagg bu yàgg tey loolu kon muy juróom ñaar parce que ñoo sunna bi nkas yi yedda yi mooy raxas yaari loxo ya inal koox yi ni ba ci ñaari tikki jaree indi churoo yi fa tàmbali ba ñu wax ci wax ci bir shuray ko xara xuga ay xaraf moy tambule rek ci ko lo xé da wax ni boole tambule japp dara xassay loxo ñett yoon lolu sunna la bo ra xassay ñaar loxo benn yoon dong lu sunna ci amna waye nga wax ko ñett yoon mo gën ñett sax li ci gën moy da ngay ber loxo do jor bi sax ko ñett yoon ter loxo cangu ni sax ko ñett yoon mu ci tikku jere xani bo boole yaari ci lu ben leen ay nit yow ñu ko xé rek borax ci ben yu ndong ñu ñaan yépp tan bi ko sunu ci amna ñu ñu borax ci loxoy bu ci ko lay nak bu ngay tambal du tey bo tolo borax loxoy borax ci kanam bu ñu ci loxoy da ngay baamu wat lool li nga jikko na xass bu ñu ci ko ray da ngay baamu wat xam baram yi fofu wal mabbu mabatu ak galax diko moy xex ndox bi yëngal ko yaw diko lool mo tam sunu la moko sax rek wal moko sax dal yaw bi sax ngay boole yëngal ko amu ko yaw bi ko wa istishaq ak sarax liko moy nga jëge sax bu jëge sa taxi bakkan nga ñëd ko ci sayno ndox bi jall ci biir su fekk yow yoro dal wax diko ñu sarax liko dañu bëgg nga ndox bi sari bu baax ci sa jinn sey bakkan so yaro ni ngay mëna ko ci buntu rek ndax bu ko séré ci jall yi sa koor day do rek ko faral ni ko moy ñëd ndox bi dug ci biir ak sanno sirna moy da japp ci sa bakkan nal ko gënd wal ko bu gënd lo xna wal istinsar ak sir sirna moy japp ci bakkan nal ko gënd wal ndox mo nga dugal ci bir mu gënd ci biti ma ci nek moy nga def ko ñett yoon mo ci gën te yoon bu nek ko tangu bopam bu ko defé ni yes ñett nak da nga defé ko ben da nga ma ñaan nak lu bax way li ci nek dal ñett yoon tan ci nek ak tangu bopam mo ci gën warab bu masir ra'si ak dalo musaba ba tan nako wax legi bu ñu sa bu farata la dem gi moy farata way ñu ko loxo yu sama tablo won ni sunna la ko ma so ubi ni ak ma sa ñaar nopp yi ma sa ñaar nopp yi moy li ngay jakar lol bo de xol nopp nit ak ma fete bobba nga ma sa ko moy nga ray ko rek bayyi sunna la bon na jigo jom setal ak nga fal lu jigo bu bëggoon mu set ñu wax la nga raxas ko ñu wax nga raxas kanam ngeen la xoy kon bo bu saye ben yoon rek bu doy bo xoy toye bo bu saye biro bit rek bayyi ko ko ñaar ñentam bo ñitt bo ñu ngay mësa wa ta jidi may ak yeesal ndox bu ndox ma ñeel ñaar nopp yi yeesal ndox bu moy da nga musaaye bobb ta tay tan ko xam nga kon sey baram mom toy na batay nga ma ñeel toy ay bobb lu asaat ndox bu yees def ci baram yi nga xam nga wara musa nopp yi ta lu wax yeesal ndox bi xam da xam nga ko yees ci baram yi la tay musa nopp yi ta bañu doylo tay gam ko won rek ta bañu musa bobb ta tartibu ak taxale ba doonal faray bi digante farata yi ala nga taxale farata yi nga xamne rahas kala mo jitu andu yene rahas lu xoy top ci musabu ba top ci ba tank mo mujju nga tagale ko non ni alquran tagale sax jene ju hakum wa aydiyakum ila almarafiqi wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn nga tagale ko non to sunna la sarin japp tambule ko tank itam du ko te bax nonu dang ko bot tabale tanke waram ci lolou tan tude ñap mu baax la bayu sunu rek kon do ñu sunu ñu wax tax ci waxu ci dara yi bi ben tax ne ko muy ñaar tax ne ko muy ñet tax ne ko muy ñaar bu ko ñu baam ko tax ci waxu ci dara yi bi ben tax ne ko muy ñaar tax ne ko muy ñet siru bi ñent delo musa bob juro musa na ko juro ben yeesal ndox mi bal nga ma sa nopp mi juroom ñaar ak taxay farata yi fa man nafi ko fatte fal ban farata min ahdaahi ci o ciirum fa intadak kara ho ndem fatle ko nako bu xur bi andako joge joge moy bañu yag fa alahu kon bu def ko ma ak la nga xamni fa adahu nek ni ci gënal dina bo jappo to yag nga fatle ko yow kat anam na bañu wax bam yag kon nani rek do jappé da nopi fatima ko ni amna ciir farata bo xamna ko faté lawo ko kon néna bu fekké do walé yegut kon kon djogu nga faté won mo mëno ko ñëk def faaw dang koy def mo ñu sax ni boko défé ba nopi na ci sufum nga baamu ko da fa nga ko ay nga baamu ko nga ko misalé tay bo faté won ak xoxum lay yor ba ñu taw da ko fatlu passage ñu bëgg bo dégé nga def loxum lay yor ni dal ko loxum ci amuñu jalla ci massa bobu jalla ba ci sanke fekk do fan nga ko way nga baam ko djimi loxo bobu nga fatlikou mi ne ko ñaka def ba nga baam lu fessu na mo ñu sopp rek la wa in taala dem yag na fa ala ho mu def ko wax dafa mom dom wa xana tamu baawu ma la nga xamni salla julli won nako xadlu ko ci jekal yalla bu fekke nga japp yo ta fatte ci farata ta yag nga gal ko fatlikou dama ko su yag mom lolé nga fatte won dom ngay def bu mu sopp ngay baawu li ci soson mom nga fatte won ngay def waye nga xamal ni sa yo fatte farata bam julli rek mo ko julli du baax ndax farata bu ci benn kepp banke day mel defo dara kon day mel ku jott day mel ku bëgg lu nak ku jott lu nak dem julli kon sa yo fatte ko farata rek fat nga julli won ñu baamu julli ko ana bo defé farata ñu fatte defal ñu ñu tan japp na mo xamul ni da ngay jappal bu reer yoro to tara ci ñepp wa in taraka lim bayna sunnatan sunna fa alha mu def ko rek wala yi di to dubal salatu julli wa ñu xé ko da ngay japp da nga ca tay sunu so xam defo ko sa yo ko fat diko te yaakar ni sa japp mom du baaw tok tam du xar gel jamm yalla wala tok kon da nga bëgg nga dem defi sunu sosé ndax nga am ñap mat da boy def jamm yalla ko ñu lay sentu fop ñap ñu mat tay sunu moom mo ngi ci sunu da bu fekk yaay bëgg dem ci sono kon so wor rek ya def sunu sey bo bay ko rek boy jappat xamni jar ko def ñu xamni yaay ñu tan japp ni mana ñu soy sa yo baye sunu tam dem julli dite julli ga bax baye sunu mo ngi wax julli bu fekk da nga tan japp fatte ci sunu dem julli won do ko fatli ko julli ga bax mu tudde dara ko won na ci ko fatte lu mu xatul ak deneer ko xassal ha mu raxas ko wahdaha mom rek bu niyet and yene ak deneer bu ak digg bu ko yit ñu don nga xassal ha ba sa tank ci gisal am ci digg bo xamni ndox bi la la ko ne sa yo ko gisee da nga dal di gaaw yene not li ñap bi taliko raxas passage ni ñu tuttu nak do baye ci lu ñoy mom manam bu fekk jinu won nga ci kaw nonu jinu gog day yaq no inshallah ñen jinu won ni xamna zalika ci jikko lolé aha da ko ñu baam jinu won fa ko gën nga jinu jinu won du wax onum ta dakara ko fatiku al mad madata kal wax liku wa istinshaakha farah liku bahda an sharaha ci gana ba mu tagule fi wax ci taxas kanam fala yaju kon du dol ilay ma jëm ci ñoom ñaar hata yitti mu batte mu batale wodo ho ñappu na ñena bo tambale bo dewe ba tambale wax ci kanam fatiku ci gana suñu so do ci gal wax liku ba farah liku kon neena do bayyi farata ji bu kanam gi dolu ci suñu so da dem rew ba agal ñappu ba noppi koro ko ko def nak dalax nak bo ma sarax nak ba waye bu baye farata yi ci wani ko ngi sunu ci nga baye ci kala kon nak waxna farata yi ñatt yi waxna sunu yi mu ñaw nak ci ngeneel ya wa fada inhu ay ngeneelam won ñatt at tasmiyatu mu wax bismillah neena boy tambal yi ñatt wa wax bismillah bokku ci gëné li ñapé asiya ko ak soccu soccu bokku ci gëné li ñap yi gën ci soccu bi nak moy bal nga tambalé ñap moy jël bant ba leneen lu ñalas soccu sey bañ ba dafa sey bañ bamu set nga wax diko tor dora tambalé ñap soccu ki defo non nak bayyi ba tollu ci nga wax diko ba jël sa baram rek fonté ko bañi patay mu bax waye ni nga kan wax rek mo gal wa sa'idu aji daliko hala darba ci raxas ba def ni ab door ni waye ab raxas ci jëflu al ula ba jëk fi nga ci kanam nga on ye day ñu yaari loxoy xam nga mu wax ni kanam dang ko raxas ñett yoon ñaari loxoy nga raxas leen ñett yoon mu lay won ni la na raxas bu jëk ba doon bu fa hala darba ci raxas ba def ni ab door ni waye ab raxas ci jëflu al ula ba jëk xam nga ci kanam nga on ye day ñu yaari loxoy xam nga mu wax ni kanam dang ko raxas ñett yoon ñaari loxoy nga raxas leen ñett yoon mu lay won ni la na raxas bu jëk ba doon bu fekke daj na ta set mom doon moy farata waye raxas ñaari ni ba nga neel la raxas ñett yoon itam nga neel la bu fekke raxas bu jëk bi bu nit nak ba set mom a dajut ba set mom fa wu ñaari bu ma ñak su fekke bu xala darba ci raxas ba def ni ab door ni waye ab raxas ci jëflu al ula bu jëk xam nga ci kanam nga on ye day ñaari loxoy xam nga mu wax ni kanam dang ko raxas ñett yoon ñaari loxoy nga raxas leen ñett yoon mu lay won ni la na raxas bu jëk ba doon bu fekke daj xala darba ci raxas ba def ni ab door ni waye ab raxas ci jëflu al ula bu jëk xam nga ci kanam nga on ye day ñaari loxoy